waterwerpen is ook. Mag ik hier wel of niet zijn? Mag ik hier wel of niet zijn? We hebben liever dat iedereen aan die kant is. Maar uiteindelijk gaat iedereen weg natuurlijk. Maar mag het nou wel of mag het nou niet? Nou, eigenlijk niet. Nou, daar heb ik ook niks aan. Nee, nou ja. Dan sta ik hier. Als het eigenlijk niet mag, dan mag het. Nou ja, mensen in principe bezet, die laten we even zitten. Totdat nader gehoor. Oké, nou dan blijf ik nog even hier. Wil je nog meer vertellen? Nee, eigenlijk niet. Staken is leuker, toch? Ja, u zegt het. Ik staak niet, want ik sta nu weer. Nee, je bent aan het werk. Ja. Jammer. Ja. Zijn dat nou Nederlandse waterwerpers of zijn er nog die Duitse? Nederlandse. Eerst hadden ze Duitse, toch? Ja. Die waren, ja. De Nederlandse waren niet goed en nu hebben we nieuwe. Okay. Ja, die kunnen harder, harder of zo. Nee, meer, de andere regels bezig, zitten eraan. Ja, grote, Maakt mij niet uit, ga je nu maken. Maakt mij niet uit. Ja. Ik ga naar het midden. Hier nou wel een vlak zijn. Oh! Oh, sorry. Maar weet jij nou waar we wel mogen zijn nu? Nee, ja, aan die kant hè, maar dan worden we ook weggejaagd. Ja, dus nu mogen we... Nee, dit kan dan niet meer, dus het is of daar... Of daar. Of okay. Daar. You are not alone. Nou, dan ga ik nu weer naar die andere asfaltbaan. Ja, daar zitten best wel echt een hele hoop mensen. Waarom vinden we dit een goed idee? Twijfel ook heel veel. Nou ja, rustig zitten is het niet hier, denk ik. Nou, het is, vind je het nog gezellig? Gaan we nog een keer proberen. Hallo, vind jij het nog gezellig hier? Nog gezellig hoor, jou hoor. Je zit wel helemaal onder een regending. Ja, zeker. Goed voorbereid. Gaat het regenen, denk je, of niet? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Maar nou ja, ik weet het niet. Wel mee nog, toch? Ja, ik hoop het. Ja. En anders... Ja, de zon is wel een beetje weg, nou, maar ja. Vervelend gezicht hè, van die politieagenten die niet staken. Ja, jij zou nog wel even weg mogen blijven van mij. Ja. Het is niet nodig om te komen. Ja, 5 uur, hè. Dan, ja, het was te verwachten. Klokken, het was tikje, te verwachten. Toch, Nou ja, en wat zijn de verwachtingen? Hoe lang blijf je nog, denk je? Ik heb echt geen idee. Echt, ik laat me helemaal verrassen. Ja. Maar ik weet het niet. De tentenkamp is wel weg, dat is jammer. Er zijn heel veel tenten. Ik wou nog even praten met de kampeerders, maar iedereen weg, ja. Ik snap het ook wel. Het is wel lastig met de tent, maar. Ja, het is niet fijn slapen hoor. Nee, zeker niet. Ik sta toch liever in bed. Hey, succes. Dankjewel. Ja. Jij ook nog. Tot later. Tot later. Shit, nou zit ik hier.